الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى سورة طه تدیتا سورة کلیم مویلی اند موسیٰ علیہ السلام سورة سورت مریم پسې په دواړو ترتیبونو کې هم په نزول کې او سورې مریم سره مناسبت هم دا چې سورت مریم کې مسله ثابت شو او سورې کاف کې هم ودا بيد شبهات سره شبهات چې الله سره مخلوق کله اولیا شریک کړیو کله پیغمبران شریکان کړیو کله نور داسې دنیا سبحان اما خوریز خلق داغی طول شبهات و جوابونو شو سور کعب کیم سورة مریم کیم چه مسئلہ پاکا شوا ادم شرکین و آتول وهمونا او شکونا ختم شو دی سورت کیوی دا مسئلہ ورس ہوئے څګه ډیر خلکو حضورونو کې بحث سي سشکونه او شبهي کنا زاورا سوي چې دا وی زړونو نوم شبهات لري شي ذکر دې کې دا تیار موجودي شیطان په لوسوسه خلکو تاجي عقيدي ولا خرابي کنا چل اسلام صلی اللہ سورۃ مریم او سورۃ کہف قرسی خلق تورسی اللہ و تہدایت کی ذکر سورۃ طہ راول پدی پسی چاوی کی مسئلہ ز رسول دا په حاضر سره اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ډیر په حاضر سره او په شجاعت سره دیم داو چاگی کی ذکر دا انبیاء و شوی و دیر حدیث صورت کی و ذکر دا دو پیغمبران موسیٰ علیہ السلام و آدم علیہ السلام خاص مقصد دا پارکی حدیم داو چی سور مریم کیوی چی دیبان دی آیاتون رستلی شی دیخ پل دلیل کے اذکر کریو چکلا دی انبیاء باندی آیاتنا دا رحمان ذات لسترش پریوزی سیدک ان کی اللہ تا او جلیدن کی دی صورت کے با بمثال بطور دا آدم علیہ السلام ذکر وکي او د ملایکو د سجدي چې هغه ته کړی و دا حقیقت کې الله ته سجده و تازه سورہ مریم چې په کومه آیت ختم کړو هغه کې تحویفی دنیاوی و چې کما هلکنا من قبل من قرن سمر قومنم هلکلی نو دی صورت کې بداغی او مثال د فرعونیانو بیانی چې باغی کیا فرعونم کنا چه موسیٰ علیہ السلام مقابلی تراغلو اغلا حلاکو اگی کم نبی شفاعت قهریوا چلی ام لکون شفاعتا ستاسی کیویلیو جنزی مالکان او دی صورت کی بم پاخر کیوئی او سل نو کی 109 چلیتن با شفاعتو اندر إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا سورة مريم شروع کړو په دې چې ذکر رحمت ربك عبده زكريا دا ذکر دې ذکر دې ذکر قرآن او توه حاكم إلا تذكرة لمن يخشى دا عبرت دې فاسوک بطن عبرت اخلی چی اللہ نیری حل تیم دے اسماعیل علیہ السلام پا حق کی بیلیو جو وکان یامرو اہلو بس صلاة و الزکاة او اقبل اہل تبا قیدہ امر کوا عبادت بدنی و مالی سورة طه کې وا پیغمبر ته امر یې حکمي چې امر اهلک بالصلاه واستبر عليها تم خپل اهل ته امر کا وکنه دمانځو او د عبادت سورة طه کې دوی سيدي اولي صدا 76 وګاو یا تاسو کې هغه مې سره تر اخره پورې په دې اولې سکه با تفصيلي واقعا موسی عليه السلام بیانې او دوی مې سکه بیا زواجر دي عقلي دلایل دي واقعات آدم علیہ السلام با مختصر بیانی سورۃ طه کی ترتیب دار جدو قسم آیاتونو بکی اللہ ذکر کری دی یو دو مسئلی در رسول دو پارا چیزی کی دیر دو حمت نکار واقع لے او رسو ہے شپگ آیاتونو برازی ازویم ده توحید ده پارا اوام شپک دی نکم چی ده ترغیب ده پارا دی ده تشجیع ده پارا دی ده مقصد ده رسول ده پارا دی نزویم آیات که ویل لا تذکرتن ما خو قرآن دی لنده نازل کرده چه پیغمبرات پریشان شی تابا ان سخت راشی او تذکرہ دا خامت تذکرہ بیان تاوی دعوت تاوی عزیز رفو مشکلاتی کنا چطب نا مخلوق خیر خواہی کے وغی تدین خیر نو مشکلات بخام خواہی نا تذکرہ تن کی اشارہ اکلہ دیمار پسی نحمایا تو چالتا که حدیث موسیٰ اگر دو موسیٰ علیہ السلام واقعاتا تراغلی قرآن کی دا سمک ست پارا چه اغس بہادری پکار دا سنگی موسیٰ علیہ السلام کڑیوان ناغس بہادری تو مکا قومت توی خام بیادرین برازی او یا نمبر کی چگر ساہران تا ساہران دو غراؤن خلقو راغلیو مقابلی د موسی علی السلام له او کله چې موسی علی السلام معجزه ولیده نو فالقی السحرۃ سجدا اغي په سجده پرستې شو الله تعالی او بالکل بیا د فرعون نه یې رسنا چې کله مسله پکې راځه ایمان راوي داسې بهادری اختیار کړه بیا دعا ویا کی وی چې ګوره فرعون ته مخامخ وی لن نو سرکان ته فرعون مستانو ورکو علاما جانا من البینات اغه معجزو هغه آیاتونو چې مونږ ترال مونږ موسی علیه السلام معجزات لیدل مونږ الله رب العزت آیاتونو اورید نو اس مونږ ته ناخدو لنو سرکا علاما جانا من الوینات او توی فقد ما انتقاز چې سکول شنو کوا د ساحران بهادری وکنه فراون ته مخامخ وای چې بس سالا سزا د جس کولې شنو کوا یو کمسل کې وراشي کذالک نقص علیک من انبای ما قد سبق ای پیغمبرانو کتاب باندې د بخوانو انبیا واقعات بیانونه سلا د زیاده پاره چې مسله ورسی مسئلہ کی استقامت اختیار شی مسئلہ کی بہادری اختیار شی انم بائی ماقت سبق تعدید پر بیانو تا تخا وقد آتینا من لدن ذکرہ تغذی بیانا دی یو سل پین لسم کیوں حقیق واقعید آدم علیہ السلام دا تعدید پر ذکر کری دا چې د یېر نه ځان ساته یېر سره ډېر نقصان پیدا کیږي مسله یې رن کې داوې یې رن کې عقیده یې رن کې وګور آدم علی السلام له خبرې یې راشنو څومره نقصان شو څومره پریشان یې کړه چې دا مسله یې رکړې دا نړۍ ته دنیا او آخرت کې مشکلات رسیدلی کنه تا دا خواغایا تنو چې دا وی تعلق د سوره توا دی وی دا وی سره دی چې ریته بهادری وی تشجيع وی چې دا مسله ورسوي چې خلک خبر شي شکوک او شوبات پراتری خلک بذرونو کې او دویم قسم آیات التوحید دی عام دا شپک دی اتم آیات تے اللہ لا الہ الا ہوا لو الاسماء الحسنا الوہیت ذکر اللہ لا الہ الا تا مسئلے توحید قرآن پا مختلف و رنگونو ذکر کئی نکلا پا طریقی دو الوہیت سرا اے ذکر کئی اگدی اتم آیات کے نبی آیات کی ذکر کری حارون علیہ السلام سامیری توئی چی ابت باقتا دار سے چلو کو خلق تی پا غضب اختا کو تو گو رتاو تسخیں جوڑ کو اگا آواز کی او دیو تسجدی کی دار سے چلو کو ان ربکم الرحمن رب رحمانی رب سخینی کاریو طویلی خواب ان ربکم الرحمن نوی آیات کی ہوئی توحید بیان کو پر رحمان لفظ سرخا بیا دریم دل کیت نوی کی ہوئی چنما الہکم الذی لا الہ الا هو الہ او حاجت رواخو استاس وغیو ذات تے بلخو نشتا انما الهكم الله لا الذي لا اله الا هو بغیر داغنه بل اله نشتا بل معبود نشتا نو یو سل سوار لسم کوي ډیر چت ذات ته ها وتعال الله الملك الحق لوی ز چاره دیو الله ډیر چت ذات ته وتعال الله الملك الحق زکه هو بادشاہ دې پرشتیا باندې ابیار پسی فلا تعجل بالقران ان قبل ان يقضى اليك وحي قرآن با تلوار نکے نا پی عورت کی نرسی تا دا بندہ عمر خوری تا تلوار کار ندی چکل ختم دیو که باز کی ہے دا نا فلا تاجل بالقرآن دا با دیر پا دم دم آوائیں دا با دیر پا فکر و سوچ باندیوائیں حلی بتا تا تا دی اغرانا راضی خواہ ذې ذکر کلاپم رنگ د علو کې چلوې ذات الله دې بیا اخر کې اوسل زیرشم کې ووي چې موسی عليه السلام ته انني انا الله لا اله الا انا بل اله نشته زیمه اخر کې بیا وي فسبح بحمد ربک سنا او صفات درب کوا دا مسئلے توحید په مختلفو طریقو ذکر کړه نو صورت مطلب دا چې قرآن می نازل کړی دی د پاره چې ویر اسه مشکلات وبا کې راضی او تنګي غما اور پسې بیا دلایل چې وګور آسمان نظم کې پیدا کړی یار شي بارش باندې برابر دی تصرف کوي علم یې دار چې د آسمان نظم کې او تحت السرا ټول د الله په علم کې دی دلایل ذکر کړی او ترتیب سره بیا د موسی علی السلام واقعا تفصیلا بیانې چې وګور هغه د مسله څنګه رسول و دیر په بہادر سره ساحران څنګه ته فرعون مقابله کې اعلان وکړو چې فقط ایمان تقاض کوي چې سکه یې مونږه د الله نه یری ګستانه نه یری وفا هغه سی بیا ور سره تسلی بیانې چې مشکلات برازي موسی علیه السلام ته د سامری نه مشکلات جوړ شو د خپل بندنه او ته مشکلات جوړ شو دا څه وتاته هم دنیا کې جوړیږي ولیکن تبا حوصله نه خرابه الله نه و سوال کوي د استقامت سوال وکړي بیا ورپسې یو تحویب او خرابې ذکر کوي چې وره مسلې نه وانوړي مخوان له ولي قیامت کې وړون پاسې نو دنیا باندې مخه خراب شي اخرت باندې هم خراب شي پن له معيشه تنزن کن ونحشر يوم القيامه اعما کوم خلکو چې د قران نه مخړولې دي الله وی قیامت کې وړان ته پاسې او چې وی چې الله ز خروج ما دا ولي زو وسړون شوما الله وو ته زغه وی چې اتونه تنور راغلي تاسو نه مخاړولې او تاسو یې رکړیو کنه ها ننوم ته یې رکړې شه باس یا د آدم علی السلام واقعا به ذکر کې مختصر د دې لپاره هغه عذر به پیش کړي چې دا وی رشیو نو ځکه ون نه خوراک کړو ها مشروم دې خپل نکوم دې هغه پس خبرې مکوې چیرته ونه نه خورا کو کنه مونږه هم ځان سره خراب کړو کني په جنت کې به وکنه هیڅ تکلیف پنه و راته کنه نو ګرمي و نه به سړځي و نه به لوګا و نه به تند و او کذل کوټي نو الله وینا فنسیا تغییر شو کنه نوې تاسو ګناو وسم په یې رستانه او کارو شین تعالی نن سي پاره باندې ښا الله او تز خپل پلار عذر پېښ کو چې وا فنسیا ولم نجد له عظما او خو بیا وته وي چې خیال کوي چې کله ستانه مسلې راشي ستانه حقیر شي ستانه قرانیر شي شیطان برا راغلی خواه بس اگه تلیار کلاو شو کنه خواه نوچه چه قرآن پری خودا رستوی که نو بس شیطان تلیار کلاو شو ذکر پسی واقعی دا اگه ذکر کلا خواه چه دا غفلتنا دا نسیاننا دا دین ازان ساته ولی که پدی کراله نو بس شیطان و دلکار کتلی کنه خواه اغلا خوالا دیر وقت ورکلی زمان دی امتحان دی پار خواه دا سورت ترتیبو سورت وحا دیر خیست ترتیبو چیو پلبکی دا بہادر ای آیاتونو چی دا مسئلہ و رسوے مخلوق تیار کی دے ستا سو بڑیر لوے اجر و سوابو شی و غیب دا شرک و کپر نخلاص ابل پلے وسا دا توحید مختلف رنگونه بیان کړو چې الله الہ دی الله رحمان دی او الله دی رچت فتعالا دا صفاتونه وګوره او دا اوسنا وای فسبح الله وړي خیر او برکت ترکیخه دی ترتیب ته چې حضرت عمر وکاته ایمان راوړ او دی سورۃ طه د وجه ایمان راوړو ښا چې دې دا خسته ترتیب یې ولیدو نو مجبور شو په دې باندې ښا هغه خو د قران په مطلب باندې ډېر خپوي ځکه نه ښا په اخر دعوه